πρόεδρο εκείνη ήταν ο Ταχασεμάινι, άγνωστο και ιδιαίτερα με την κοινωνική σώση του Κασιμίδη. Δεν είναι ένα άνθρωπο που συμπλάχνει. Δεν είναι κάτι τέτοιο σημείο. Χωρακτήρα, ζητάτε μου. Ο χωρακτήρα με τον Ιωσήφ. Θα δίνω ο Ροζενά άντρο. Κάτσε να τα. Καράδεκα. Μα μου καράδεκα. Και θα γυρίσει τα τζάμια που καθόλου καλά είναι στην πιάτη δεν ήθελα να κάνω. Να δεν σκούρω να ξέρω τα ίδια, τα κάτω δεν τον άωσα. Να, ο Ιούχο Μοζέρα δεν είναι ο Μοζέρα. Σε χαλίβρα κάνει να βάλω να μου καράρει. Να το πει το Μοζέρα της σήμερα. Ο Μοζέρα δεν είναι ο Μοζέρα. Ο Ιούχο Μοζέρα δεν είναι ο Μοζέρα. Είναι και τα βάση του Ιούχο. Για να δώσετε μικρό να μην ξέρω εγώ. Και σαν να μιλάει και να μιλάει. Σαν να μιλάει και να μιλάει. Κάνε φορά με στο ρυθμό που έχω το κοτάνι και τις κυρίες δεράβλες να μιλάει. Κάνε και το πρώτο που κυρίες δεράβλες καλούρες δεν είμαστε αρδένα. Δεν είναι αυτό. Θα βοηθήσω να δεις και το κοτάνι. Θα بسم الله الرحمن الرحيم خبر رونا وابعه لازم دي اقسام متعلقة ثلاثة اقسام بيان شوال كي لازم المهيئة لازم الوجود خارجي وجود ذهني بيا دي اغنى بعد من بايش دا كين تقسيم كو بيا دي اغنى لازم دو برا تقسيم كو وكسمين تا چه دا لازم بیا پا غوطا که پا دوا قسمه دا یو لازم بیین و بل لازم غیر بیین لازم بیین دا مانا لازم جواب سترگیم لازم غیر بیین یعنی اگه لازم غیر بیین که جواب نیدی بشکی خطیبی بشکی ترگی خطیبی دا جواب نیدی شکچه بکته مگر اگر آباد من مطرح ہے یہ دوائم تقسیم کو پر لازم کہ چھ لازم تا دوائم قسم آدھائی یہ لازم بیین او بل لازم غیر بیین بیین مانا جواب لازم غیر بیین مانا رشکی خطی چھ جواب نوی بیادا اول شب چھ لازم بیین ہوئی تا یہ ادا پک پل کر کے بیا پر دوائم قسم آدھائی بیین بمعنی الاخص بیین بمعنی الاعن بیین بمعنی الاخص دا مانا چھ دا اخص مطلق دائی بیان به معنی الاعن دا مانا چه دا اعن مطلق تا ہے نو دا لازم بیان به معنی الاخص تعریف دا چه تصور دا ملزم خلی وکی یعنی دا ملزم دا دا لازم دا چه دا ملزم تصور وکی سی تصور دا لازم غرطی او دا یقین دا ملزم بین عمار چه دا سر لازم ملزم دی یا دا پر نیاز که ملزم شتا سر پرادی ندی جگم دا ملزم بین عمار غرطی مجرد تصور چه ده ملزوم وکی ادب رواجه نا تصور ده لازم غرطی او بل تصور درمی جزم ده لزوم بین هما چه ده بمیانس که لزوم ده لزوم آقا اول ما نیشی ایسا عباد دار ما نیشی که او ده بل سره لزوم غده ده بل سره نا ده بل سره نا ده دخ سره لزوم ده ده تا لازم بین به معنی اخصی ای لکه تصور ده اللہ عمیه و بسر وبصر ده عمي سرا لازم ده عمي ملزوم تصوري لازم خو چه خالي تصور ده ملزوم وكي تصور ده ملزوم فمق تصور ده بصر غرطي چه لازم يده او جزن ده لازم بينه هم عار ده يعني تصور ده عمي وكا ده ملزوم عدم البصر چه سر ده تصور يكي تخيال كروالي تعريف يكي فمق بصر سر بغا كنو غزكا جو بصر يكي نو پا اغا تعریف کی مثال داخل دائی که جوز نلاکو که داخل دائی نو چه تصور دا ملزوم که خود با خود تصور دا بسر و سرشتی و دا خبر آغا سرشتی چه دو کم یانس که ملزوم دا جزن زکا چه خدای که داخل دائی پا تعریف کی چه داخل دائی نو چه سرگ دا یوز یا بلو سراوی اگر که زنی جوز نلاکو که داخل دائی او لازم بیان با معنی الاعن با منا چه تصور دا ملزوم فقط اذا كان تصور دي لازم يا بجنب دي لازم مرسي بل تصور دي لازم هو كي تصور دي لازم هو كي يا يتمنان كي نزبط تصور هو كي دي هو زغ دلتا نزبط هو كي اغنى بعد جنب دي لازم بينه مرسي لك زوجيات واربعة اربعة ملزم زوجياتي لازم اس خالی چې د اربعا تصور وکړه چې اربعا چته یې د پنځه نه روندې د درې نه بوندې بیا دغه تصور چې وکړي سی دغه سره زوجیت خامخا خپله رسي رسي اربعا تصور وکړي چې پنځه نه روندې د درې نه بوندې چې دا خو چار بیا دغه نه بعد زوجیت تصور وکړي چې المنقسم الى المتساويين بیا یې نسبت غوړ کړي چې دا زوجیت چا ته نسبت وکړي د اربعا ته پنځه ته نسبت نه کړي پنځه سره به زوم شته وته نه کوي دا ته به وکړي اگر دا دی چې نه دا خو سره لازم ملزوم دي ځکه چې خو څلور غو متصل الی المتصلین دي دا له متصل الی المتصلین نه نو چې دا څلور دي زوج و سره دي چې څلور دي زوج و ته یا چې اربع الاربع زوج نو دا خبره بیا چې چې مجر ګرځاو چې خلاصا دا غو چې ما تعرض محب الله به هری په دا در سره دویم تقسیم کو په لازم کې مخته تقسیمات کې تر شورا نن دا دویم تقسیم کې کو چې په هوټه کې دا لازم دی په دوه قسمه دا یو بیان دی او بل غیر بیان بیان دا معنی چې جواب غیر بیان چې لښ خفي بیا لازم بیان په خپل کې په دوه قسمه دا یو بیان به معنی اخصته او بل بیان به معنی اعم دی دا ما دوام الاخص دا مانا چه اخص مطلق تا بما من اعام چه اعام مطلق تا لازم بیر بما من اخص دا تا ولی گیری چه مجرد تصور دو ملزوم وکی تصور دو لازم غرطی و جزم بلزوم بین هما غرطی لکا عمی و بسر بسر لازم دا عمی و ملزوم خالی چه تصور دا عمی وکی چه عدم البسر خود با خود تصور دو لازم رو بسر پا مخو سر دوار او بل جزم بلزم بین همارو غای زکر جزم بلزم بین همارو غای خوچه پا تعریب که داخل دای نزن پرکیجی نزن پرکیجی نجزم بلزم بین همارو غای خوچه دا عمی تصور که بسر خو خود با خود بسر غای تعریب که که دای او بل یعنی معامل آعان دمانا چه فقط تصور دو ملزم ایده دا بفرا کفی نیوی چه تصور دو ملزم لازم روشی یا جزم بلزم بین همارو شی بلکه درش های ضروراتی تصور دو ملزمو که دو لازمو که نسبت ہوئے کہ اگر آباد رو جزم بلزم بین همار شی چو دا خسر لازم ملزم دی لکا اربعا و زوجیتا دا اربعا ملزم زوجیت و سر لازم خو فقط تصور دا اربعا چه ہوکے چی تنزل علم دے سلا ادرنا بندے پدا سرا تصور دے لازم مردنی چی دا زوجیت تا بلکہ دا اربعا اخپل تصور ہوکے چی ادرنا بندے تنزل علم دے زوجیت اخپل تصور ہوکے علم القسم و علم تصویین یا نسبت تا زوجیت و اربعا تا ہوکے اوتا نتا نا دردا نا او چه او خدا خو سر لازم دی چی چرت اربعا یو رنتا ہو لکہ اربعا ملکسم و علم تصویین دے زوجی ملکسم و علم تصویین دے ایسی طرح میں انتا نسبت بایا لکہ نسبت خیف پل جوات نشا نسبت خیف رہا دیتنی از دعیم و خصوص دا لازم بیان اخص مطلقتا ہے پا معنی الاخص چو تا دیئی لازم بیان معامل اعام کرا اعام مطلقتا ہے او چرتا چی اخص و علتا و اعامو وی خوکر کلا و اعامو وی اخصو نوی وی دا چرتا چی لازم بیان بمعنی الاخص وی ولتا و لازم بیان بمعنی الاعام وی کنن لازم بیان بمعنی الاخص مشاتا ہے چه تصور دو ملزوم خلی کفی بی ده تصور دو لازم و جزم بلزوم شا چه گوشه تصور دو ملزوم کفی کیجی ایسا بل بسر دو والا اهو بیتی زخو یاشت دو سرشتا چه گوشه ایدائی کفی که ده یا قدره ورا تصور دو ملزوم کفی کیجی یا بطری کولا کفی کیجی چه گوشه تصور دو ملزوم وکی دا دو پرا کفی بی چه تصور دو لازم غرسی جزم بلزوم بین همار چی بیا چه دره ورا اکبه ورنی یو خوب طریقه ورا ده لبی خیلی اخوان رو که چه عمی تصور خپلو و که ده برسر خپلو و که نزبتی رو که بخیلی اخوان رو که چه خلیل عمی تصور نده برسر تصور ارتلای شد جزن دی نزوم بین همار ارتلای شد یا چه دری وانو دیم یا مرکی یو خوی اشر تی دهنی ده غیر بیر موانر اخص را اعام رو وای خو کلا کرا و اعامی اخصو لکه ده زوجیت و ربعا دور لازم بیر موانر اعام دای زکت دری وانو تصور کفی کیجی خو اخصو نده زکت دری وانو تصور کفی کیجی داخل میں دے اول شک تفصیل وقت چلا زن بینو بیا دوا قسمت تقسیم شد بیا من نسبت بیان کا کی زر کیز نشی کیز نشی کیز نشی کیز نشی کیز نشی کلا کیز نشی کیز نشی ایتو من عباد دے یوی چھے و ایضا بعار انگل کدا مقت تقسیم دے لازم چھو شو اللہ دے لازم اما بینو یو بینوی بین چطوی و اول لذی داغ دا یلزم تصوره من تصور چر لازمی دی تصور دا غلازم من تصور الملزوم دا تصور دا ملزوم نا و دارنگ جدن بلزوم بین هما غد نرجی خدا دا اول منا شولا بین بمعنی اخش شو و وقد يقال ان وقد يطلق كلا كلا يطلق البين هذا البين تكي على الذي تيجي لازم من هذا يلزم من تصور هنا الجزم بالرزم چه لازم من تصور ده دوارنا چه مرزم تصوره وكي لازم وكي بلکه نسبت يوانا وكي دوار لازم الجزم يكين بالرزم بالرزم كلا كلا داتا غير خالق يهي لازم بين لك عوالتا لازم تولا كده داتا بين ولكي هو هو دا ديان قسم عامنا عامنا من الاول دا عوالنا تعرض محب الله بهاري فداكي چتا اشاراته ونزبتا اشاراته هو خبر من خليك ترشوا دا چه دا پدوان من اكي اطلاق كيجي دا اطلاقي يكي وانا ولا اطلاق تا چه دا لازم بين بمعنى الاعام تاقب بين جاي وشه دا دا قبلي دا اشتراك اطلاق دا اطلاقي تدوار من اشتراك دا قبلي دا اشتراك نبزينا دا يعني لك عوال لازم اغا بمعنى الاخص تا بين من الكيجي دا اعام تا بين من الكيجي خو پا طريقا دا اشتراك نبزي اشتراك نبزي دوارا چه هاري و تزون تزون تزون تزون تزون په طریقه د اشتراک معنوي نه دی اشتراک معنوي خدا ته یوه چې ویل کوزه معنا ته وزه شي هغه بیا افرادي لکه انسان یو معنا ته وزه رخي والي نتیق هغه بکره بیا افرادي زید بکر عمل دون ته داسې نه دو چې دا په یوه ټکه یوه معنا ته وزه شوی دی کلي معنا یا کلي معنا دی پر هغه دوه افراد چې یو د معنا الاخر ته بل معنا اعم به داسې یوه درمه معنا نشته چې کلي دوی افراد شي لازم مع اشتراک معنوي خدا ته یوه چې یوه کلي معنا ته ویل کوزه وزه شي دا مره افراد شي ویل چې دا شاید مشترک تا تو اشتراک معنوی سره په افراد کې بکه چې معنا په ټول مشترک ده دلته داس درمه معنا نشته چې یا معنا ته د بین ټکی وزر شي اج مشترک یو بمعنى الاخص او بمعنى الاعم کې بلکې هر یو د په طریقه د اشتراک لفظي اطلاق شي او غیر بین سره بیان ته سم بیانوي چې دوام ته سم په مقابله د بین ته څه لازم غیر بین خدا غیر بین بیا په دوه قسمه راځي غیر بین بمعنى الاخص غیر بین بمعنى اعمى ايش تعريفنا كاي بين بمعنى الاخص ترجع تعريفه كي تصور ده ملزم كفي لترى تصور ده لازم وجزم بلزم بينهما بين بمعنى الاخص ده تعريفه شيء ثاني غير بين بمعنى الاخص ما بين بمعنى الاخص خدا ده مقدر مش نكيد يشا غير بين بمعنى الاخص مداش اقول لك تصور ده ملزم كفي بس بنرى تهلا الشاشه تصور زمان رسول نبی کافی خالی دان نکافی کیجی سید لازم چه سر وکی کپی کیجی خود در خوانده وکو بیا که نزبت بین آمان سر وکی کپی شد بیا شادو که دان نکافی که در این تاکجات و بیا شادو خود منظور کافی کیجی نه نرس اجوی کافی کیجی که در دری کافی کیجی که دلیل تاکجات بی خود منظور کافی کیجی نه غیر بل تو غیر بین وان الاعم دا مقابل دی چرا دو بین بمعنى اعم بین وان الاعم خدا دا ولی کدا چه تصور دو مرزول نکافی کدا بلکه تصور دو چه تصورات کافی کدا دری نو غیر بین بمعنى الاعم دا مانا ویچا دری نکافی کیجی یعنی تصور دو مرزول نکافی کیجی تصور دو لازم نکافی کیجی نسبت بین اما چو که بیا نکافی کیجی بلکه دلیل دو حاجات چی تو رجیتا وی غیر بین وان الاعم مقابل دو رجیتا وی نکیز وی بلی تا تو بیدر تصورات کافی کدل دل او دلیل کافی کیجی دلیل دو حاجات وی اول دو پر مثال سوار کن اول بین وان الاعم مثال جلتا ده غیر بین وان الاعم دو پر مثال که غیر بین وان الاعم تو مطلب تو تصور دو ملزم لکا زوجیت و اربعه اربعه ملزم و زوجیت یه لازم ده اربعه تصور کافی کیجی نکافی کیجی چه خلی اربعه تصور وکه باو که آو که نزبت یا ورسته ولکه ده بین وان الاعم دو پر مثال و ده غیر بین وان الاخص تو پر مثال شو ودا غير بين وان الاعم مثال ترجي لك العالم حادث علم ملزوم حادث لازم اذا علم تصور جو كده ده غير فرق في كيجي حدوث نسبه ور وكا يا ده حادث انت لازم ده غير تصور في كيجي نسبه ور وكا يا انا كده كيجي ده على عالم تصور حادث تصور كده دليل في كيجي ده انه متغير وكل متغير حادث فلا عالم حادث ما ده غير بين وان الاعم شلون هو خبر الدنيا كسرتها بين بمعنى الاخص مقابل سكشة غير بين بمعنى الاخص بين بمعنى الاعم مقابل سكشة غير بين بمعنى الاعم نتاب لا بأيضا ما كي زين شوان مرتا من تسويني ويجي با عينان كي عموم خصوص مطلق وي تنكيزان كي عموم خصوص خو بالعكس شاورا كي مخاص ويجي له وآغا عامي شاورا كي معام ويجي له وآغا ويجي ده غير بين بمعنى الاخص ده يصدري عام وغير بين بمعنى الاعم خاصة بس ده خبرات هو او غير بين ذات مقر عاتب تايا شاء لازم اما بينن يو بينني او غير بينن يو غير بينني هو هو بخلافه ذات خلاف تأجد آيا سبب تقول لك شاء وانتا فا بين كتصور دو ملزوم تا في كده دلو تصور دو ملزوم وانتا فا بين كتصور دو دروار كفي كده فا عم كده دلو دروار نكفي كجي او غير بينن يو غير بينن تداز خالك بخلافه شاء ذات خلاف تأجد آيا مش ايه تخلاف مين اكيزي فنزبط بالعكس نزبط ودغو بيتعاكس تيغيوي شاولا كم عامي او دي لخافي شاولا كم خافي وذكر هل ينكزين شو ينكزين كخد عينانة فعمو غسل مطلق يا عينانة فمقابلات ينكزين عمو غسل مطلق يخد بالعكس نيس يا خبرة وكاشو غير بيان بمع النلس اخص كده ده سمات لفشو ده نيسوس اعم مطلق بلي وغير بيان بمع النل اعم ذات بلي اخص مطلقا شا چی داشت تو یه راهش متفکر و خلاص چاکش متفکر خواه متفکر بود تهی چه تصور در ملزوم در لازم در نسبت نکردی کیش یه برور بلکه دلیل تحجات شد با کی مشاهد و غیر بیان به معامل عمل و دنبال و خواه خود دو تر بود آخر تو توانه کردی و تصور در ملزوم خب چه برور نکردی کیش بودی و کتیشی خدا تو تغییر داده تصور در ملزوم نکردی کیش چه داشت تو تغییر داده که برور نکردی کیش داس په دغه ځای کې ناشې ملزم دا نه هغه سره وره خو کله چې هغه غیر په یوه معامل اخص وي دا ونه یو عام ده یعنی که څو ورته ملزم نه کوي کیږي خو هغه په یوه معامل عمل شوی ته ولا ځکه چې خودرو ورته کوي کیږي از اونجه تر بعد دلیل او ضرورت نه کیږي او په غیر په یوه معامل عمل کو دلیل ته ضرورت نه وقل من الوقت وتوته هدايه من عبارات تورا له جواه ولا شك ولا بدون مستبد وجه